La factoria dels 80. Segona part, amb Rafael Corbí. Rimes molt sentimentals, una cançó d'amor preciosa, la que ens aportava David Gates amb el Goodbye Girl per començar aquesta segona part, i aquest rima de Maxim en Lady Fantasy són les mostres del que sol sonar aquí, en aquest espai, a la factoria dels 80. Rex Ape, I Can Feel It, Falco, Rock Me, Amadeus o Mother Talking, amb You're My Heart, You're My Soul, són els propis protagonistes d'aquest espai. das war ihm wie bei Jänner, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Und es war irgendwie nur Plastic Money in die Mode, Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alles ruft noch heute Captain Rock Me Up, mein Ding ist mein. let's close the door and believe my burning heart. Feeling the right, come on, open up your heart. I'll keep the candles burning, let your body melt in mine. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. Escoltes la factoria dels 80, el millor dels 80 a la teva emissora. Down to the sound of People say I'm crazy. Els minuts han passat i la companyia també de gent fantàstica a través del nostre espai. Recordem moltíssima gent, us havíem comentat, Rex Day, Falco i Mother Talking, però també The Romantics amb el Talking in Your Sleep, una cançó que sempre m'ha encantat des d'un recopilatori de la millor música que es va publicar el 1992, John Lennon en Watching the Wheels. Aquesta cançó triomfava també i la recuperàvem amb una de les cançons lentes, també des d'un recopilatori, però en aquest cas publicat una mica més tard, el 1999. Rapid Time Movement, els REM, des del 1989. La cançó es deia Stand, després John Hammer, amb el tema més llarg, més ballable, de Miami Vice, d'aquella sèrie de televisió. Falling, listen to reason. Season is coming. Stand in the place where you live. Now face the world. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Now face the world. Think about the place where you live. Wonder why you have it. Would be falling. Listen to reason. Reason is calling. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand. Now face the world. Think about direction. Wonder why you have it now. Stand. Now face the world. Think about the place where you stand in the place where you live. 76 als Bee Gees, els recordem amb Too Much Heaven. Me and some guys from school La música no només balades lentes, sinó bon rock del canadenc Bryan Adams. Aquí t'ho hem portat a través de la factoria dels 80, recordant aquest estiu del 1969. Cada estiu ens retorna aquesta cançó, un èxit del 1985 que et portàvem, que et recordàvem amb la nostra dècada meravellosa del món de la música. After 7, ready or not? Preparat? Preparada? Nothing will discourage me. Follows de Kenny Loggins, una de les grans cançons dels 80, pop dels 80. Ens acomiadem amb el programa del dia d'avui. Estem arribant fins al punt i final del nostre espai i ho farem amb una darrera cançó que ens porten Go Go's and We Got The Beat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Fins una propera edició a la Factoria dels 80 amb aquesta emissora. Un plaer, com sempre.